اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الله عز و جل تعالی اعدائهم اجمعین و اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد از اون مطلبی که راجع به موارد تناسل دهان بوده، یکیشم شبهات مصداقی مخصص، معمول استاد در آخر مطلبشون فرمودن بعد از اونا امران در همون صفحه 226 دوتا امر رو به تعبیر ایشان به عنوان اصطلاح نهایت این بحث مطرح کرده. نمیشن بقیه اونا امران علی اول وقت تا این بحث تا صفحه به اصطلاح 244 به 8 صفحه تمام میشه. وقت ایشان فعل از اونا اله اونا قد انتهینا الا عدت نواد، از اول این بحث تا اینجا، یعنی از اول کل بحث رو ایشون در ضمن 15 مطلب و 15 نقطه تلخیص کردن که خلاصه نظراتشون در این 15 نقطه در این کل این بحثی که مطرح شد. من در این خلال 8 صفحه ایشون امر ثانی ندارن، این قابلی از قلمان یا چاپونه از قلم مقرر بقیه همان امران ال اول آوردن اما از ثانی رو نیاوردن. یعنی امر ثانی چیه؟ حالا آقای میخوان کتاب پیششون میخوان بعد مراجعه کنن. عرض کنم که در صفحه 242 به حسب این چاپی کردن دستان هست آخرای صفحه فرمودن بقی اونا هم این 300 چاپ شده مراد هم 200 بقی اونا شیء اون و هو ان ما قلب به خروج یعنی حکم العام، این ظاهرن ثانیه. حالا بقی اونا شیء اون باید از ثانی، حالا این اونا هم به ثانی اینه ظاهرن بیرد چه مو فکر کردیم این مطالبشون نگاه کردیم ظاهرن مراد ایشان این امر ثانی همینه. در نسخه خودشون آقای کسی رو کنن بقیه اونا شیعه همین امر ثانیه برا چاپ جدید این مقدار وقت منه گرفت چون چاپ جدید ندارم. هرچی فکر کردیم آخرش به عقل ما آمد که امر ثانی همین دیگه، غیر از این معبول نیست که اگه امر ثانی باشه. حاشیه زده؟ بله حاشیه زدن فرمی که زمان باید امروستان آه درست شد. خب حالا حاشیه زدن درستش میکرد اصلا آیه که ناظر نشده بقیه همه شیعه هم نوشته بشید الامرستانی هم نماغل مخروجی تو میفتیم که آیه مبارکه ناظر نشده که این عبارت باید حفظ بشید که بعد یک سطر هم باید در آخر بگیم. الان که به ماکان این نقطه رو مطمئن بود در همه در این چاپ میگن بیان شده این نکته رو مثلا عرض بکنم چون این در حال کتاب باید حالت تنظیم خودش حفظ بشه. اون وقت این البته هر دو امر چون نظیر هم دیگه هستن، شاید مثلا اگر هر دو یک امر واحد قرار میداد کافی بود. نمیخواست میفردن امران یک امر واحد هم بود کافی بود. خلاصه اون امر واحد هم اینه، بحث اینه که اگر ما میدونیم یک فردی از عام خارج شده و که نمیدونیم به نحو تخصیص یا تخصصه، مثلا گفته اکرم العلماء زید هم میدونیم که اکرامش واجب نیست، این زید رو ما یقینا داریم اولا تو کرم زیدن، این ما میدونیم که زید اکرامش واجب نیست، الا اینکه این زید رو نمیدونیم جاهل اکرامش واجب نیست، این میشه تخصص، یا این زید عالم است و اکرامش واجب نیست، میشه تخصیص. میدونیم به خروج یک فرد از حکم عام، یعنی میدونیم این حکم ما این فرد رو نمیگه، لیکن این دعای فرد عام هست تخصیصا خارج شده یا اصلا این فرد عام نیست تخصصا خارج شده. بحث اینه که آیا اصالت العموم اثبات میکنه تخصص یا نه، این بحث اصولی اینه. بگیم تمسک بکنیم به اصالت العموم، بگیم مختزای اصالت العموم تمام افراد عالم یجب اکرامه، اما زید که حالا رجب اکرامشون عالم نیست، به این اساط العموم اثبات بکنیم که زید جاهله و لذا آثار جاهل غیر از این اثر هم برو بار بشه. آیا این کار اساط العموم هست یا نه؟ اگر در آن هم به تخصیص و تخصص شد با اساس اون اثبات بکنیم تخصص رو، چون اگه تخصیص باشه عموم از بین رفته دیگه، بگیم نه عموم با حال موضوعش محفوظه، یا حالا به اصطلاح عموم چون از بین رفته باشه مثلا به این از بین رفته، نه حتی نتاده این جاهل باشه نتاده این از بین وقت نتیجه با این اساس العموم که لوازمش حجته، با این اساس العموم ثابت بکنیم که این فرد جاهله، چون با اساس العموم اثبات بکنیم عدم تخصیص، اگر تخصیص نبود میشه تخصص، اگر تخصص شد میشه این فرد جاهل، پس آثار جاهل برش بار بکنیم مثل بحث قبلی شد. وقت این رو دو فرد، این بحث دوران امر تخصیص و تخصصه، دو مورده، یکیش اولشون قرار بگی ثانی شد، یکی قرار بیداد به این ترتیب بهتر، این دو جور میشه، یک فرد واحده، مثل مثالی که من زدم، این مرادشون در امر اول که فرد واحده، گاهی دو فرده نه فرد واحد، مثلا گفت اکرم العلماء تقدر میفرم، دو تا زید هم در خارج داریم، یکی زید ابن عمر مثلا، یکی زید ابن بکر مثلا، این دو تا زید ابن عمر مسلم عالمه، درست کردیم، زید ابن عمر مسلم عالمه، زید ابن بکر رو نمیدون که عالم است یا عالم نیست، زید ابن بکر رو نمیدونیم که آیا عالم هست یا نه، احتمال این جاهل باشه، این جاهل باشه از عموم اکرم العلماء خارج، احتمال بدیم عالم باشه، اگر عالم و میدونیم یک زید هم تخصیص خورده، خوب دقیق میدونیم یک زید رو هم گفته اکرام نکن، آیا اون زید عالم رو گفته اکرام نکن که ندیدش تخصیص بشه، یا این زید دوم که مشهور الحاله، اگر مشهور الحال شد اون زید عالم رو اکرام بکنی مختزه اصافه رو اون این نداره مثال دروشن شد، اون چرا اول دارن از اون، پس بنابراین در حقیقت دوران هم بین تخصیص و تخصص دو مورد داره، یکی این که یک فرد واحد باشه علم به خروجه و دار امر رو بین تخصیص و تخصص، دوم این که نه دو فرد باشه، یکیش مسلم فرد عامه، یکیش مجهوله نمیدونیم و کیف دخل تحت العمل در حتی احتاج الانه باشه، لا ندید در آن هم یک خود تحت الان در نستان این مجهول، لا ندید عالم اونجا یختصو بالعالم لا خب لا تکرم زید در اینجا لا تکرم زید در داریم بیدون اون زید عالم نمیشه تخصیص که این زیدی که مجهوله اصل الكلام اکرم العلماء ولا تکرم زید یعنی زید الذي هو منصوب بالعلماء وليس له بعلاقات كل زید في الدنيا یا دو تا زید داریم، این زید عالم و این زید جاهل، مجهول نه، یک لاتوکرم زید هم داریم، میشه بگیم این لاتوکرم زید میخوره به زید جاهل، اکرم العلماء زید عالم رو میگیره، اون مثال مجهول و مشکوک هم هست، این مثال هم یک لاتوکرم زید یا دو تا زید هستن، یکی عالم یکی جاهل، یک لاتوکرم زید هم داریم، یه دور هم رو بین عالم و جاهل، اگر عالم رو میگیره میشه تخصیص، اگر جاهل بگیره میشه تخصص، دار هم بین تخصیص و تخصص، این سؤال آیا اساس العموم در اینجا چاره ساز هست یا نه؟ پس مسئله اولا فرد واحدی است که آیا اساس العموم در چاره ساز هست یا چاره ساز نیست؟ انصاف قضیه تلون و در اینجا آقای خویی هم وارد یک بحث کبروی شدن و هم وارد یک بحث صغروی شدن، اما بحث کبرویش همینه، آقای خویی از این راه وارد شدن و استاد که اساس العموم یک باور تعبیرشون آیه و روایتی نداره، اساس العموم به سیره عقلا ما کشف کردیم، ما قائل هستیم که سیره عقلا در اساس العموم این است که یک فردی مسلم فرد عام شک میکنه حکم عام شاملش میشه نمیشه، اینجا اساس العموم مثل اکرم العلماء زید مسلم عالم نمیدونه وجوب اکرام داره یا نداره، پس که مثل جوان مثلا احتمال که وجوب اکرام شامل جوان نشه قبل از بلوغ بشه مثلا، خب یه تمسک به اساس العموم میکنیم، اثبات میکنیم که عموم ثابت هست تو این شخص هم یجبه، پس سیره اوغلایی در باب اساس العموم جاری شده در جایی که فردیت فرد احراز بشه، شک در تخصیص بشه، شک در شمول حکم عام بشه، این معیار اساس العموم، و اما در ما نحن فی میره این فرد فرد یعنی این فرد این حکم نداره قطعا، این حکم رو میدونیم از دیدیم ببینید بحث در اونجا محور یقین فردیت محور شک این است که حکم شاملش میشه یا نه. اینجا به عکسه، محور یقین حکم شاملش نمیشه، حکم رو نمیگیره. محور شک فرد هست یا فرد نیست، درست به عکس اساطیر عمومه. در اساطیر عموم محور یقین فردیت، محور شک شمول حکمه. چون میدونیم این عالم از اون بالغ نیست، احتمال مکمل علما خاص به بالغین باشه، درسته؟ این جای اساطیر عمومه، مادام فرده اینجا قائل میشیم به اساطیر عمومه. اما اگه عکسش باشه یعنی چی؟ یعنی محور یقین عدم شمول حکمه، محور شک فردیته. میدونیم حکم اکرم وجوب اکرام شامل زید نمیشه، شک ما در این جهته که آیا زید فرد عالم هست تا بشه تخصیص یا فرد عالم نیست تا بشه تخصص. در آنم دیگه کار اساطیر عموم این نیست. بعضی ها تصور کردن اساطیر عموم لوازمش حجته، طبق لوازمش پس این فرد خارجه. حالا که این فرد خارجه پس به لازم اساطیر عموم این مصداق نیست، فرد نیست. اگر فرد نبود یعنی حکم شاملش نمیشه، پس نمیشه چون عالم نیست، چون عالم نیست پس بنابراین احکام جاهل برای بار میشه. انصاف قضیه عرض کردیم، حالا آقای خوی از راه لوازم بدیم ما توضیح و عرض کردیم، همین توضیح آقای خوی سبت بلاغت دیگه عرض کردیم. اساطیر عموم یه اصل اقلاییست و رفع شک، هنر اون شکی رو که اساطیر عموم برمیداره این قسمته، اصلا توی بخش فردیت وارد نمیشه، کارش به فرد نیست. همچنان که در شبهات مصداقی خدا عام هم جایی نمیشه، چون اساطیر عموم اصولا چون عموم به لحاظ فرده، یعنی اکرم کل عالم، ببینید اصلا اساطیر عموم نظرش رو عنوان کله، یعنی ما عموم رو اینجور تفسیر کردیم، صیغه یا لفظی که در لغت باشه دلالت بر سریان و شمول تمام افراد و مصادیقی که عنوان بر اونها منطبقه. این معنی اساطیر عموم معنیش اینه. پس بنابراین اکرم کل عالم طبیعتاً میگیره تمام افرادی که احراز علمشون شده، اصلا ناظر به ناحیه حکم نیست، اصلا هنر عموم رو موضوعه. وقتی میگه کل عالم، لفظ کل عالم رو برای چی میاره مقنن؟ برای این که ناظر باشه تمام افراد موضوع، دانه دانه افراد موضوع نگاه میکنه به اون ناظره. اما این که کدام فرد هست کدام فرد نیست کار اساطیر عموم نیست، کار اساطیر عموم در این بحث نیست. و لذا شکی که ناظر باشه به مقام تعیین فرد اساطیر عموم رو بر نمیداره، و اصلا اون شک رو که بر نمیداره هیچی، بلکه تعیین حال فرد هم نمی کنه. پس در نتیجه قائل بشیم به این که اساطیر عموم مثلا من با مثال اقتضا میکنه که در اینجا این فرد نباشه یا این فرد خارج شده، این رو اساطیر عموم اقتضا نمی کنه. این راجع به کبرای مطلب، انصافا کبرای مطلب تمام اونجا بحث نداره، میمونه کلام در یک مصداقی که مرحوم استاد مثال داره. ما اسفنجا چون بنابر معروف بین اصحاب ما فتوان برش هست، روایت هم چند روایت هست تو مکرره، اجزه از روایتش مکرره. در روایات هست که اگر انسان مثلا صاحب حالا خب این تاولتا که اختزا نداره، مثلا پس تو بیابانی مثلا در زمان پیغمبر تا وقتی پیغمبر تو خونه ها تاولت نه بود، بیابان بود، همین بودن بیابان، بله توی بیابان انسان یه گوشه ممکنه استنجا بکنه قسمتی، خب یه مداری خودش میشوره مثلا بعد از اون قضا حاجت بود، خب این آبی که اونجا جمع میشه خب بالاخره ملاقی با بول از ملاقی با از دره از اجاده کن الله، خب ممکنه گاهی لباس آدم بین آب بخوره. از امام سوال شده میتونه اشکال نداره است، میگه لباس من به همین آب میخوره، امام فرده لابه است. لذا معروف شده بین اصحاب ما که آب ثوب ملاقی با آب استنجا که با نجس باشه، دقیق کردیم ثوب ملاقی با ما استنجا پاک. پس بنابراین یک طایفه رو اینجا بستر اینه که چه کار باید بکنیم، کدوم یکی رو تخصیص بزنیم. یک دلیل داریم که اگر آب قلیل ملاقات رو کنه با عذره نجس، من مادا بلر کارم داره نجس رو شد بره واضح دیم، پس آب قلیل با عذره نجس رو شد. دو این که صوب ما با این آب نجس ملاقات کرده، صوب ما با این آب نجس ملاقات کرده، قاعدتا هر چیزی که با آب نجس ملاقات بکن نجسه، پس به تعبیر مرحوم آقای خویی بعد ایشون اقوال رو، حالا من این مقداری اجمالم، اقوال رو ایشون این دو متعرض شدن. بیان داره که هم نفی ما الاستنجا اقوال سلاسه وان اقوال هم بنیستن چون اسم این نفس ال اول ان نجاسه از ثانی اتحاره و نصب ها در قول در مشهور بین الاصحاب از ثالث ان نجاسه لکن محل امر به معنا عدم انفعال شیء به ملاقاتی. این آب استنجا نجس هست لکن معفوه، یعنی عدم انفعال شیء، مثلا لباس ما با این آب نجس نمیشه. ایشون سه تا قول قرار ده. اما قول اول فلا اصل له، اصلا قول اول که نجس باشه اصلی نیست، سو انه او یقوم على اساس العقل به عموم مادر، چون باید تمسک به عمومات بکنم این بلاقید حضره از ملاقات با آب قلی کرده نجس شده صبح با نجس ملاقات یا نجس این فقاعد است لما نحنفی ایرن ولا کن فساد او به مکان من الوضوع، خیلی فاصله این بود فإن الملاقی لما استنجا قد خرج عنها در عموم جزمن، چون ملاقی چون آب نجسه تر قاعد لیکن صبحی که با این ملاقات بکنه خارج به نصوص خاص از داده علا عدم انفعالی به ملاقاتی فإذن ها در قول علا تبلیر القائل به خاطئ جدن ولا واقع موضوعی لگو اصلا. از این کار شده بخوندیم آیا خوی زیاده انشاءالله کلمات مقرر شهر مرموم استاد اجل از این تعاقیل در بحثای علمی به کار بردن. از کنیم که جاش اینجا نیست، به نظر ما تصادم همین قول درسته، نجاست درسته، چون شما خیلی اصرار دارم خاطئ جدن این ایشان توجه نداره. بحث و اهل سنت هم از اختصاص به ما نداره، از ما هم از سید مرتضی نقل شده نجاست معنی العف، ایشون نجاست عف یعنی عدم انفعالی، نه نجاست معنی عف یعنی صوب شما با این ماء استنجا که برخورد کرد نجسه، دست شما به این ماء استنجا برخورد بلا نسبت انسان با اون آب قلیه که توش عذره هست دست آدم برخورد یا صوبش، چون اون صوبش در نشده خدا غیرت نماز میشه ترجم الان لازمش اینه دیگه. خب دستش رو درنش بودن ساید سالم پس باید دیگه منجر بگیم چی تا بشه خوریش اینه قصه. خب بگیم آقا نجس هست اما در صلات عفو بشده مثل اقل از دیرم اگه را راحت تر یکی روایت مال عفو در صلات اما چرا آدم این هر کار بزن بگه پاکه بگه این عفو در صلات اینم که ایشون میگه علاق تبدیل قولی به سید مرزا نسبت داده شد. خب این هر حرف بدی نیست بگه نجس اطلاق اطلاقات نمیست اما در سبس در اقل در سبس به اصلا در هم محبوب نجس که نجس در که پاک نیست که لابه از توش داره توش سلات نداره آقا توش داره سلات لابه است و قال لا چی که باید داره یونجس رو داره قال لا این یونجس رو یونجس معنی دا سلات لا به تهور آیا این مانع سلات امام فرمان نه حالا که ما همیشه بر مانعیت سلات اینم به خاطر کسرت ابتلا چون بعضی غذا اینجوری چون ابتلا بده اون زمان هست بود زیاد بود دیگه وقوع صبح در ماه استنجا این معناش این نیست که نجاست باشه، معناش اینه که طاهر تا نجس هست لذا دادم تو دهنش میتونه بکنه من باب مثال تقرد میکنه نجس نجس خب خورده باب نجس نهایتش از عددش استفاده بکنیم با قرائن خارجی یا قدر متیقن هم بش بکنیم برای عفو در حال نماز. ایشون نوشته ان نجاسه لکن معل عفو به معنا عدم انفعال شیء به ملاقاتی، یعنی خود صبح نجسه اما چیز نجس دیگری بهش خورد نجس نمیشه. خب چه بحثیه، اولا خود این که متنجس و نجس باشه خودش محل کلام احساس و این صبح نداره، لکن مراد از عفو یعنی عفو در نماز نه در عدم انفعال شیء به ملاقاتی. روشن شد؟ پس یه قول به این است که خود من کمالا به این قوله اینطور که من دیدم دقیق نکم آن نگاه مونده نزم آقای سیستانی آقای سیستانی هم همین قول تمایل داره که در نماز محبوبه اما این که انسان پس اون صبح نجیز تو درمیشو کنه اصلا صبحی که باب استیجا خورده خب افتو باید جز فیلم مسجد اونه لازمون نجاسته نجاسته مسجد لکن معفیه رقوبه و جلسه فی مسجد هل ينجس المسجد او لا؟ لا يختص بهذا، متنجس منجس من عنده لا كراجع لأن المتنجس منجس من عنده. اگه پذیرفتیم میشه نه اگه پذیرفتیم میشه برای منازعه، اگر نپذیرفتیم میشه اون دیگه لفظی نداره در باب متنجس. ما در باب متنجس به لفظی نداره، ما اطلاعات عدده شامل متنجس اون نمیشه. یه اگر خوف مخالفت با مشهور نبود تا مادام این نجس نباشه انصافا منجسیتش واضح نیست، لیکن خب مخالف مشهور ها بگیم در مثل آب قبول کرده باشن راست در غیر آب هم قبول نکرده احتیاط وجود نداره. بلا لفظی داره اقصب کل ما اصرابه سو بول انس بول یو سی وصف قال اقصب شخص میگه که یک ظرفی میده موش داخلش افتاده باش میده منجسه، خود موش نجسه برفت که موش نجسه باشه محل کلام خود منجسیت سو بول یعنی نجس بودن خود جناب موش هم محل کلام. بله اهم روایتی که هست که خود ایشون به مناسبتی اردن روایت عبدالکریم ابن عطبه هاشمی قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذي استنجا به ای ينجس ذلك ثوبه قال لا. اینا توصیفشون به اینه، این صحیح هم هست داده بگم باید که نسبه هم صحیح هم این هم صحیح. پس بنابراین اینه که مرموم استاد ایشون بحث رو اینجوری آورده حالا که الان که بنا شده این صوب طاهر باشه پس ما یک دلیل داریم عذره بلا نسبت بول به آب قدیل نجس این یک دلیل داریم آب که نجس شد صوب باش ملاقی باش نجس میشه این صوب طاهر الان این صوب طاهره کدوم دقیقه تخصیص داری؟ صوبی که ملاقات کرده با آب یا باید دلیل اول تخصیص بذاریم بگیم آقا جان اگر عذره با آب قلیل ملاقات بکنه نجس میکنه الا در اینجا تخصیص بذاریم. دو بگیم نه اینجا هم نجس میکنه لیکن ملاقی این آب نجس نمیشه، یا عموم اول رو تخصیص بذاریم یا عموم دوم روشن شد بذاریم. یعنی یا باید بگیم که اینجا با این که عذره با آب قلیل ملاقات کرده این آب نجس نشد خب این تخصیص، یا بگیم نجس شد این آب نجس شد شد نجس نشد این عمومه. دو دلیل هم داریم که صبح با آب نجس ملاقات رو کنه نجس میشه، اینجا صبح نجس نشد ولا آب نجسه، پس یک دلیل میگه آب نجس نیست. اگر شد آب نجس نیست اون وقت در اون قسم دوم تخصص میشه، چون میگه صوب ملاقیه با آب نجس نجیب. این با آب نجس ملاقات نکرده پس از دلیل دوم به تخصص خارجه. یک دلیل میگه نه عذره با آب قلیل ملاقات هم نجس شده آب قلیله که بگیم فقط در این مورد این آب هم نجسه صوب در ملاقیه اون نجس نیست، پس این دلیل دوم تخصیص پیدا کرده. پس یدور و امر عام دوم، عام دوم چیه؟ عام دوم اینه که صوبی که ملاقات بکنه با ماه نجس که تنجس، این دلیل دوم یا تخصیص خورده یا تخصص هم. اگر مفاد ادله رو اینجور معنا کردیم که در استنجا عذره با ملاقات نجسش نمی کنه، اگر اینجوری معنا کردیم خب این تخصیص هم خواهد تخصیص هم خواهد چون آب نجس نشد دیگه، آب وقتی نجس نشد صبح ملاقات با آب طاهر کرده مخلا که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میگه این آب طاهر بعدا میشه آدم مرد دوستادش بزنم خب نتیجه طاهرت آب اینه. یا بگیم نه چرا به اینا دستکاری بکنم هرچی جای خودش محفوظ باشه، عذره با آب قلیل منجسه اینجا منجسه، این آب قلیل با هرچی ملاقات بکنه منجسه ایشون هم منجسه، فقط دلیل آمد در اینجا صبح پاکه، فقط این مقدار تخصیص خود صبح پاکه، نه اینکه نتیجه بگیریم که اون آب پاکه. صبح پاکه مثلا من خواهدون بفهم داخل دهن شخص و خب ایشون میگه من گرم ایشون داره اولا پاسون که قبول داشتین حرف ایشون رو بعد دونه بعد بعد نصار با تفسیر ایشون خب دو سه سبری رو دار بحث بکنه بحث فقهی میشه دیگه. ما معتقدیم این روایات مقامش طبق شواهد خارجی داخل ناظر به مانعیت نمازه، این بحث اصلا موضوع نداره، فصوبو نجسون الماءو نجسون از صوبو نجسون لیکن معفوون انها به صلاح و دن اینو تخصیص هستش در صلاح دیگه تخصیص مشه نجازه دیگه اونجا که هم میدن این هم به خاطر کسرت ابتلاع خارجه اگه به امام میتونه نه با خب اکثر مثلا تو مدینه حالا در عراق بازی نهر فراتی دجلهی بود فراتی بود اما در مدینه اصلا آب همش چاه بود اونجا خیلی واقعا آب در اونجا مشکل همش بود با چاه آب میگیشه با دست آب میگیشه موتور کنفیل هم که نبودی این آب واقعا برش خب یک آب قلیل این اگه بگیم نجه زندگیشون شاره میگه خیلی خوب برای نمازش نه اینکه این پاکی نه اینکه آس تخصیص هم نمیشه نجس هست معفوه روشن شد هیچ آثار نجاسه هم ازش برداشته نمیشه فقط عفو در نماز از کردن مجموع شواهد خارجی و داخلی هستی حالا اون بحث دیگه ایست و دلیل نداره ما از عدل رفعیت بکنیم لسان اینها چون بگیم مثلا قرائن بوده که اینا دنبال لاسرات الله به طهور بودن چون لاسرات الله به طهور شامل حدث هم میشه هم حدث هم خبث لاسرات الله به طهور فقط شامل حدث نمیشه شامل خبث هم میشه پس بنابراین این مسئله یا بگیم قدر متقن از روایات اینه یا بگیم مثلا چون این سلمیام دارم البته من عرض کردم در متحریت تراب هم میشه این حرف زد اما قائل ما نداریم کف پای آدم اگر نجس شد فرسون به کسافت یا آلوده شد انسان روی خاک راه رفت رفت این انسان میان پاک میشه عرض دیگه از متحره اینجا ما نداریم قائل تو شیعه قائل نداریم اونجا ما هم احتمال داریم که اونجا هم عرض باشه درسته؟ با پاش رفت روی بلانسات پاش نجس شد خونی شد عذره ای شد رو زمین راه رفت این نجس از پاش رفت بگیم نه هنوز پاش نجسه با تو آب بشوره زمین به نفسه متحر نیست بلا بله تقوره تیمون دیگه تو بورا تقوره تیمون دقت کردیم پس بنابراین اونجا در اینجا داریم مخالف سید مرتضی اونجا نداریم اونجا همه برانشون بله که عرض متحره این احتمال در حد احتمال چون موجودیم خیلی زور طبیعی میخواد مخالف و محاکمه محاکمه با محاکمه به دخیر قرار کردیم گفتیم اونجا هم عفو و الا اگه یکی دیگه پیدا میکردیم در اونجا راحت میگفتیم عفو اصلا این عدله ناظر به عفو ناظر به طهارت طهارت مصطلح نیست مورد عفو شما اصطلاحی چی تفسیرش میکنید در نماز معفو تخصیص چی بهش میگن اصلا تخصیص نجس که هست تخصیص حالا پای شما رفتین رو انزل رو خاک رفتین پاک شد توی یک ظرف کوچولو مثلا پاتونو بذارین این آب باید پاک بشه دیگه طبق این تصور باید پاک بشه شاید هم یک چیزیش میشه قلی بیش میشه یک کارش میشه آدم طبق تصور ما بازم نجسه اون آب هم نجسه لسان عدله چیه؟ لسان عدله تاهر به ناتا یا تاهر رو باطنه بود ها اینا همین تمسکه به همین لسانش مثل همین ایونه جزا داده که توبه قال لا اینا تمسکه یونجس یعنی نجس نمیشه روشن شد ما عرض کردیم یونجس یعنی طهور به طهور نماز مانع نداره چون حد احتمال مطرح کرده نه حد احتمال پس چون میترسیم که از مخالفه مشهور احوز وجوبه که اون پاره بشوره هم پاره بشوره هم صبر بشوره باش معامله پاک نکنه اولا در دهنش نکنه اون صبر رو استعمال طهارت دیگه نکنه این صبر که تو آب استنجا افتاد این رو به اصطلاح اینجور مصرف نکنه شما بعد آب متحر میگونه بله مرخوشده متحر زمین هم متحر علایه کم کردیم متحرات برای کیف ما کام کم کنم آبا نبیه بیه بله دقت فرمونی ها پس بنابراین اینی که حضرت استاد فرمودن خاطئ اون جدن ولا واقع موضوعی لبو عبده چون خیلی سریع خیلی تون ایشون فرمودن ما هم عرض بگیم خدمتون که به عکس میگه خود در این مسئله فکر ما سیستانی هم با هم نرگیره میشه این تو که یادم میاد از مسائل ایشان تو بحث خصوصی یادم میمیدن ما یادم میاد این فحصه هاشون که چاپ شده ظاهرا همینطور باشه که ایشون هم میگه معفوه نجس هست لکن معفوه لکن تو زمین میگه نجس طاهره در زمین متحریت جا قبول میکنم اینجا قبول نمیکنم تو ذهنم اینطور نسبت نمیتونم چون مدتی من نگاه نکردم میترسم کم و زیاد بشه حالا این کیف ماکان تا اینجا حدود مسائل انشاءالله روشن شد و معلوم شد اولا ما قائل هستیم به مسئله به اصطلاح نجاست و با این روایات حل نمیشه مطلب، اثبات نجاست نمیشه ظاهرا مانعیت باشه. سنی ها هم دارن این بحث و فکر کنم سنی ها زیاد قائل دارن به مانعیت، به رفع مانعیت بله. الان نگاه نکنم روز نگاه میکردم لیکن الان قابلوالی از سابق پنشی سابق هفته سابق هم به نظر سنی ها قول بعف زیاد دارن. البته عده از اهل سنت اینو تو نرزوکم اون مسئله عفو نجاست در نماز رو مختص به دم نمیدونن، مثلا احناف و کوفی ها مختص به خون نمیدونن، اونا میگن هر نجاست در نماز مقدار کمتر از درهم معفوه. حالا نکتش روایت هم ندارن، یه نکته دیگه داره که الاجش اینجا نیست به ترمون مسئله اینجا نیست. الان کیف ماکان پس احتیاط و شاید هم این رو از همون راه بودن بلاخره این آب نجسته قالب اقل از درهم مثلا شاید هم نمیدونن تو ذهنم نیست، اما تو ذهنم این هست اجمالا که قول بعف رو سنی ها زیاد دارن. ما بیشتر این مثل فرض که مثلا قول بعدم نجاست یا شبیه عفه اونجا هم دارن در مثل پشه هده ایشون گفتن خون پشه اگر کمه مثلا اون عفه زیاد که شد نمیگه عفه نیست نجاست را صبح شسته بشه شبیه بونم هست برازم به هر حال اونجا ما طهارت هم داریم. البته ما خود عدم و نجس نداریم، اون مشکل دم اینه که خودش از عدم و نجس ما کلن نداریم تو روایت ما نیم، ما داریم حرم احرم علیکم می تو دم حرمت اکل داریم اما در نجاستش اطلاق نداره. در نجاست دم یه اطلاقی که بگه عدم و نجس ها نداریم. آیا که از این راهی اثبات اطلاق کردن یه روایتی هست حالا اموال ساباتی اصلاف هم راه درست نیست، اطلاق نداریم. به لذا چون اطلاق نداریم ممکنه اصولا موارد شک به خاطر عدم اطلاق خود به خود اصلا منتفی بشه، مثل خونی داخل تخمه، خونی داخل تخمه نه به خاطر اینکه تخصیص خورده مثلا به تخمه، نه به خاطر اینکه اطلاق توی همه انواع خون حرامه نه نجسه نداریم و قبل متقل از خون مسفوح میشه، خونی که از گلو حیوان وقتی سربریدن میاد بیرون این قدر متعقدش میشه، اما هر خونی در مثلا خون داخل دهان رو از این راه میان نجاست روش دلیل نداره. حالا بعضا هم تفسیر قائلن که نمیخوام اینو خب این بحث طهارت میشه. الان این که به ماکا هم دیگه خود آقایون مراجعه بفرمایید انصافا آقای خوی رو مبنای خودشون آقای خوی نتیجه به این میگیرن که دلیلی نداریم از عموم ملاقات عذره و ملاقات بول با آب قلیل موجب نجاست میشه، دلیل نداریم از این رفعیت بکنیم، این با حالش میمونه. اون دومی رفعیت میکنیم، میگیم صبح که با این ملاقات کرد نجس نمیشه، این تخصیص کرده قائل به تخصیص اینجوری بشیم، نه اینکه بگیم اصلا اون آب نجس نیست و لذا اینشون نتیجه میگیره آب نجسه، لیکن خصوص صبح روایت داره که طاهره. برای کارهای دیگه فرض این آب خورد به دیوار نجس میکنه نتیجه شید. اما اگه گفتیم آب نجس نیست، آب پاک هر جا که خورد پاکه، این فرق بین درون هم بین تخصیص و تخصص. انصافا حرف ایشان درسته اگر مبنای نجاست قبول بکنیم و اصولا راه دیگه هم داره برای که بگیم اصلا این آب نجسه با هر جای ملاقات بکنه نجسه، خصوص تعبد آمده در خصوص صوب که اگر باش ملاقات کرد نجس نمیشه، شبیه همین رأی ما میشه، خصوص اینجا دلیل آمده و الا با چیز دیگه هم ملاقات بکنه نجس میشه. خب ولید کیفی بغمنا الید التي غسلت ايضا بقيت على النجاسه شنو رسم مال السجا مش ولید يا امر قد يا سبحان بالماء يصرخ لا بعد خلص هو حتى قال الامام ياخذ الماء بيده ثم ينفض على ثوبه حتى لا يخترق. هذا هو بالنسبه الى البول انه لا يصير شك يعني شنو يعني فوق على ثوبه بالنسبه للبول مو مال السجا مال السجا دارم خدا مهندسه. علا یا حالا روشن شد این راجع به بحث اول. به هر حال با قطع نظر از این مثال که ما خیلی فایده داره بحث در مثال، اون چی که الان در اصل مطلب هست با اصالت العموم بیان حال فرد نمیتونیم بکنیم. خلاصه بعد با اصالت العموم بگیم این مثلا این آب نجس نیست، این کار نمیتونیم بکنیم. اساطر اون فقط میگه اگر فرد احراز شد مصداق این عنوان هست خب شامل میشه. و اما بحث دوم اگر گفت اکرم العلماء و لا تکفر زیدن و دار امر زید، ما یک سوال بگیم سوال دومش که واضح تره، دار امر زید بینید دو نفر، یکی زید عالم یکی زید جاهل. نمیدونیم مرادش داد تو که زیر عالم یا جاهل نسبت با عالم میشه تمسک بکنیم با اون ظاهر هم مانع نداره انصافا چون مصداقیتش منفذه. خب اون یک زیر دیگه هم میمونه، اون زیر هم که جاهله احتمالا مراد اون باشه. حالا آقای خوی اینجا یک اشکالی کردن که علم اجمالی سو علم اجمالی منحل میشه خودشان جاهدن به دلات التزامی احتیاج به دلات التزامی مدود التزامی نداریم چون دیگه وقت تمام شده. انصافا این هنر رو عام داره، یعنی این مقدار هنر رو عام میتونه نشون بده که در مواردی که فرد احراز شده و معلوم نیست دلیل خاص اصولا شاملش بشه رجوع به عام بودن از قبیل شبهه مفهومی خاصه، شبهه حکمی خاصه مثلا از این قبیله و حتی شبهه مفهومی هم باشه در مثل اینجا که به لغت برنمیگرده مانعی نداره. ظاهرا اینجا اساطر عموم تحکیمش مشکل نداره چون زید عالم است مثلا دلیل خاص هم واضح نیست. اون علم اجمالی که یا این زیده یا اون زیده اون هم در اینجا کفایت نمی کنه چون علم اجمالی در اینجا با وجود حجت به درد نمی خوره. خب احتمال داره این علم اجمالی به قول آقای منحل میشه چون یک زیده مجموع می بسته داریم که قطعا اکرامش واجب نیست، یعنی یک زیده داریم که قطعا تحت عنوان اکرم العلماء وارد نمیشه، این قطعا خارجه و یک لاتوکرم زید هم بیشتر نداریم. پس نمیتونیم احراز بکنیم که این لاتوکرم زید بله اگر گفت اکرم العلماء لاتوکرم زید هر دو عالم هم خوب دقت کنیم، لیکن نمیدونیم یکی زید ابن بکر یکی زید ابن عمرو این سابقا گفتیم میشه تمسکش اینجا نمیشه، این شبهه ایست که نمیشه. اما این شبهه که یکیش عالم یکیش جاهله یکیش قطعا خارجه بحث سر بقا اون یکی دیگه است، این هنر عام داره که فرد خودش که احراز شد باقی باشه. لذا این مبحث که اگر ما دو مورد دو تا این به اصطلاح دوران هم بین تخصیص و تخصص با فرد واحد شد رجوع با عام نمیشه، کار عام این نیست اصلا. دوران هم بین تخصیص و تخصص در دو فرد که یک فرد مسلم فرد عامه و فرد دیگه هم مسلم فرد عام نیست، اونجا رجوع به اساطر عموم نسبت به اونی که مسلم فرده مشکل و منظوری نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.